Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zatrzymania CBA w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. W ręce funkcjonariuszy trafiło 7 osób. Kilkuset doradców emerytalnych zacznie pracę w ZUS-ie. Podpowiedzą, co zrobić i kiedy, by po zakończeniu pracy dostać jak najwięcej. Za oceanem wciąż głośno o dymisji szefa FBI. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku z nielegalną reprywatyzacją w Warszawie. Wśród nich jest 3 adwokatów, poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Doszło do zatrzymań 7 osób, w tym 3 adwokatów, w tym jeden bardzo znany adwokat w związku właśnie z procesem przejmowania, wyłudzania, oszustw nieruchomości. Szacowane są straty w tym konkretnym przypadku dzisiejszych zatrzymań na co najmniej 50 milionów złotych. Sprawa jest oczywiście rozwojowa. Wyjaśnianiem afery reprywatyzacyjnej w Warszawie ma się zająć komisja weryfikacyjna. Jej przewodniczącym został wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Doradcy emerytalni udzielą informacji na temat perspektyw po zakończeniu kariery zawodowej. Jesienią ma wejść w życie ustawa przywracająca wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Od września Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski od osób, które będą chciały skorzystać z przepisów. Ale wcześniej, na przełomie czerwca i lipca, zakład ma wprowadzić w oddziałach w całym kraju blisko 600 doradców emerytalnych. Licząc się z tym, że w granicach 331 tysięcy klientów może skorzystać z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę w związku z obniżeniem wieku, chcemy, by ci klienci podejmowali decyzje świadomie, w oparciu o pełne informacje na temat swojego stanu konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i możliwości, jakie z tym się wiążą. Rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz mówi, że doradcy mogą każdemu wyliczyć emeryturę w zależności od tego, kiedy ktoś chce na nią przejść. Jeżeli więc przyjdzie klient z pytaniem, co się stanie, jeżeli przejdę na emeryturę 1 października tego roku, co się stanie, kiedy przejdę za rok, za dwa, za trzy, to doradca emerytalny w oparciu o stan konta tego klienta i w oparciu o kalkulator emerytalny, który będzie na naszej stronie internetowej, zaprognozuje emeryturę w zależności od tego, kiedy zdecydujemy się na nią przejść. Pilotażowy program doradcy emerytalnego jest realizowany już teraz w jednostkach ZUS-u w Zabrzu i w Warszawie. Jest zgoda unijnych krajów na zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy. Wcześniej zielone światło dali ambasadorowie państw wspólnoty. Podpisanie nowych przepisów w tej sprawie ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Później decyzja ma ukazać się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i po 20 dniach wejdzie w życie. Na anektowanym przez Rosję Krymie Federalna Służba Bezpieczeństwa aresztowała kolejnego działacza tatarskiego. Jak poinformował wiceprzewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich, Nariman Dżelal, w domu Rizy Izietowa przeprowadzono rewizję, a jego samego przewieziono do Centrum Walki z Ekstremizmem. W ciągu 3 lat od aneksji Krymu na Półwyspie zatrzymano kilkunastu działaczy tatarskich. Kilkudziesięciu Tatarów dostało ostrzeżenia, a samorząd tatarski Medżlis został uznany za organizację ekstremistyczną i zdelegalizowany. Wiceprzewodniczący tej organizacji, Nariman Dżelal, w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że na anektowanym Półwyspie łamane są prawa człowieka i wolności obywatelskie, a Tatarzy najdotkliwiej odczuwają represje. Wielu naszych rodaków jest tak wystraszonych, że boi się z nami rozmawiać, a nawet boją się uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach. Podobne informacje przekazują rosyjscy adwokaci reprezentujący Tatarów, a o represjach wobec mieszkańców Krymu informują również w swoich raportach międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych nie cichnie burza polityczna po zdymisjonowaniu szefa FBI Jamesa Comeya. Biały Dom broni decyzji Donalda Trumpa. Demokraci ostro krytykują prezydenta i domagają się powołania specjalnego prokuratora, który przejmie śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Biały Dom przekonuje, że zdymisjonowanie Jamesa Comeya nie miało nic wspólnego z prowadzonym przez FBI dochodzeniem w sprawie potencjalnych związków otoczenia Donalda Trumpa z Rosją. Prezydent Trump pokazał, że jest silnym liderem, jakiego Amerykanie potrzebują. Podjął właściwą decyzję we właściwym czasie, mówił wiceprezydent Mike Pence. Demokraci zwracają uwagę, że decyzja o odwołaniu Jamesa Comeya miała miejsce zaraz po tym, gdy wystąpił do Departamentu Sprawiedliwości o rozszerzenie rosyjskiego śledztwa. W tej sytuacji Departament Sprawiedliwości powinien powołać niezależnego prokuratora, który będzie nadzorował to dochodzenie, mówił demokratyczny senator Chuck Schumer. Wśród krytyków decyzji Donalda Trumpa są nie tylko demokraci, ale także część republikanów. Uważam, że wyrzucając jedną z najbardziej szanowanych osób w Ameryce, należy mieć dobre uzasadnienie. Na razie go nie zobaczyłem. Republikański senator Richard Burr i demokrata Mark Warner zaprosili Jamesa Comeya do udziału w zamkniętym posiedzeniu Komisji do Spraw Wywiadu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Pytań brzmi tak. Czy Czesław Niemen wraca na listę przeboju programu trzeciego? To już pewnie będzie zależało od państwa, ale piosenka dnia to wspomnienie sprzed lat zachowane pięknie. Michał Urbaniak i właśnie Czesław Niemen, High Horse, przed chwilą. Tymczasem dla niepoprawnie romantycznych coś. No i jak państwo myślą, czy to dobrze zniosło próbę czasu? Flock of Seagulls. Największy zdecydowanie ich przebój, najbardziej znana piosenka Wishing If I Had a Photograph of You w Trójce. 18 minut po 11. Anusz Widelec. Czyli Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Cześć. Nie, inaczej. Szparaga? Bardzo chętnie. Ja mam dla ciebie też kilka szparagów. Bardzo proszę. Ale zaczynam dziś szybko, bo boję się, że się rozgadam i nie wystarczy mi czasu, żeby powiedzieć wszystko, co chcę powiedzieć. To znaczy, ja jestem pewna, że czasu będę miała za mało, bo o szparagach mogę mówić w nieskończoność, ale nie tylko ja. Podobnie ma kucharz i piekarz Piotr Kucharski. I zacznijmy od tego, jakie szparagi kupić. Dobrze, żeby były jak najświeższe. Można to sprawdzić prostą metodą. Jeżeli potrzemy, mówię tutaj głównie o białych, jednego szparaga o drugiego, to one będą tak bardzo charakterystycznie skrzypieć. To są na pewno świeże. No i jakie wybieramy? Grubasy. Nie te cienkie takie, bo 20 w pęczku. Nie, najlepiej, żeby były 4 w pęczku, bo to są szparagi premium wręcz. Ale zielone też powinny być grubaskami? Zielone nie. Zielone fajnie, jak są takie grubości palca. Ale białe to grubaski. Dlaczego? Bardzo szybko obierzemy, a musimy je dokładnie obrać. Obieraczką taką specjalną do szparagów albo jarzynową i tak jak marchewkę, tak grubo, bo wtedy nie są łykowate. Bo opinia, z którą ja się spotykam, to zawsze no jadłem te szparagi, ja próbowałem zrobić, ale takie łykowate. Ja mówię, no bo nie obrane porządnie. To po pierwsze, a po drugie za długo gotowane, bo jeżeli one są gotowane krótko, to są chrupiące. I łatwo je pokroić i pogryźć. Tak jest. A jak są rozgotowane, to się ciągną takie właśnie włókna. No dobrze, ale zielonych nie obieramy. Zielonych nie trzeba. Zielone tylko odciąć trochę od dołu, ale też nie wyrzucić. Dodać to do wywaru na przykład, który gotujemy, warzywnego. A z białych te obierki zostawić i też dodać do wywaru albo ugotować w ogóle wywar szparagowy. Nie za długo, bo zrobi nam się bardzo gorzki, ale krótko gotowany idealnie nadaje się do zrobienia zupy szparagowej. A ten wywar wystarczy zmiksować z ugotowanymi w nim ziemniakami, dodać odrobinę śmietany albo serka mascarpone. Koperek też będzie świetnie pasował, no i zupa krem ze szparagów gotowa. A co jeszcze w sezonie szparagowym ugotować należy? Ja generalnie nie gotuję w ogóle szparagów. Ja je duszę na patelni. One są o wiele lepsze. I białe, i zielone. I co się dzieje? Nie rozwadniamy tego smaku. Nie rozgotowuje się. Szparagi nie oddają swojego smaku do wody, tylko duszę to wszystko na patelni. W tym roku nawet dostałem od producenta, z którym współpracuję, szparagów, dostałem sok szparagowy. Oni wyciskają sok, mieszając też z jabłkami, ale można też czysty. Ja sobie duszę białe szparagi na patelni i pod koniec podlewam odrobiną takiego soku, zamykam. One się duszą jeszcze w swoim takim soku. Później zdejmuję te szparagi, redukuję ten sos, dodaję na sam koniec zimnego masła. Powstaje rewelacyjny sos. Prosta, szybka metoda na patelnię i są gotowe. No może w końcu będzie jakaś pogoda fajna, to zielone i białe na grilla wrzucić na chwilę dosłownie, bo właśnie nie bójmy się, że one będą lekko surowe. No przecież to nie są ziemniaki, one nie muszą być ugotowane, nie zaszkodzą nam. Mogą być zrobione, wręcz ja uważam, że muszą być takie w pół surowe, bo wtedy są najsmaczniejsze. Lekko chrupią i ten smak jest wyczuwalny, ale trochę masła na patelni, wystarczy je lekko podsmażyć, podgrzać nawet i są rewelacyjne. A ja z kolei jestem fanką zielonych szparagów i kroję je na 3-4 cm kawałki, wrzucam na patelnię z oliwą, rodzynkami, czosnkiem i orzeszkami piniowymi i smażę kilka minut. Można do tego jeszcze wcisnąć trochę soku z cytryny i otrzeć nieco cytrynowej skórki, sól i sporo pieprzu. No i na koniec może pół łyżeczki masła, bo to masło ze szparagami rymuje się bardzo dobrze. A jeśli ktoś lubi gotowane szparagi, to po pierwsze proszę pamiętać, będę to podkreślać, żeby nie gotować ich za długo, a po drugie zdradzę państwu bardzo prosty przepis na sos do takich szparagów. Wystarczy roztopić masło, tylko ważne, żeby ono nie zaczęło bulgotać, nie zaczęło się smażyć. Chwilę dać mu ostygnąć i dodać do niego sok z cytryny, sól i pieprz i robi się z tego coś w rodzaju sosu winegre, idealny do szparagów, taki sosik właśnie. Zaraz, muszę coś zweryfikować. Masło się dobrze rymuje ze szparagami, tak? Tak. Przecież to tłuszcz.

z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. W Trójce Piotr Zioła, jego Safari. Przyznam państwu, że takim uczuciem, którego chyba najbardziej nie lubię, to jest uczucie bezradności. Czasami wydaje się, że można byłoby dla tych, którzy tego potrzebują, z tej anteny, z tego miejsca zrobić znacznie więcej, niż w rzeczywistości możemy zrobić. No ale, cóż, wysyłamy na pewno dobre myśli i wsparcie, jak tylko umiemy, jak tylko potrafimy. I tak jest właśnie teraz. Zbyszku drogi, dla ciebie jest ta piosenka i dla ciebie są te słowa od nas wszystkich tutaj z Myśliwieckiej 357. Żeby wszystko się dobrze skończyło, żebyś wrócił do zdrowia i żebyśmy się jeszcze nie raz spotykali, czy to na koncertach, czy to na wspaniałych rozmowach, wywiadach tutaj u nas w Trójce. To teraz ty z zespołem Mitch & Mitch. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Thank you.

Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 28. Będziesz pamiętała, co przekazać dziadkowi? Tak. Powtórz, bym miał pewność, że nie zapomniałaś. Następnym razem nie odnajdę się tak łatwo. Doskonale. Mądra dziewczynka. Wiesz, co teraz robić. Wysiądziesz z samochodu i pójdziesz chodnikiem w stronę policjanta, który stoi na rogu. Powiesz mu, że masz na imię Alicja i że cię szukają i że chcesz wrócić do domu. Alicja się uśmiecha. Znów ma wrażenie, że to wszystko zabawa. A ona umie się w nią bawić, bo jest bardzo mądra. I pamiętaj, obiecałaś, że nikomu nie powiesz, co ci mówiłem o Blance. Puszczając ją wolno, Carlos zdaje sobie sprawę, że pewnego dnia mogą się gdzieś przez przypadek spotkać, a wtedy mała, nawet całkiem niechcący, go wyda. Może nie powinien był jej zabierać z parku. Chciał zranić Blankę i ostatecznie ucierpiał sam. Nie da rady przeprowadzić swojego planu, ale to niewiele zmienia. Wymyśli nowy. Dziś dzień świętego Antoniego. 13 czerwca to również ostatni dzień pobytu Gonzala w Hiszpanii. To, co miało trwać tydzień, przedłużyło się niemal do miesiąca. Mimo to ku swojej rozpaczy, choć wielokrotnie próbował, nie zdołał porozmawiać z siostrą. Wcześniej tu nie zaglądał, ale ostatni wieczór przed powrotem do Paryża chce spędzić w znajomym miejscu. w lokalu bez nazwy przy ulicy Flor. Pozwoli się pan zaprosić na kieliszek szampana? Mężczyzna, który go zagadnął, ma rude włosy i angielski akcent. Nie czekając na odpowiedź, siada przy stoliku zajmowanym przez Gonzala. Gonzalo Fuentes, prawda? Czy my się znamy? Ja w każdym razie wiem o panu wszystko. No, prawie. Ale proszę się nie martwić. Uważam pana za sojusznika. A kim pan jest? Moje nazwisko nie ma tu znaczenia. Pracuję dla brytyjskiej korony. W czym mogę panu pomóc? Jest pan znanym dziennikarzem. W bardzo krótkim czasie wyrobił pan sobie markę. Gdybym poprosił, żeby przeniesiono pana do Berlina, szefostwo pańskiej gazety zgodziłoby się natychmiast. Dobrze mi w Paryżu. Niemcy przegrają tę wojnę, a pan ma talent, który lepiej pan wykorzysta, opisując klęskę, nie zwycięstwo. Berlin to teraz najlepsze dla pana miejsce. Będzie pan mógł obserwować z bliska upadek Kaisera, może nawet przy odrobinie szczęścia rewolucję. A pan co z tego będzie miał? Mnie chodzi o to, żeby pomógł pan nam to wszystko przyspieszyć. Czyli, żebym został szpiegiem? Można to i tak nazwać, ale nie chcemy, żeby się pan w jakikolwiek sposób narażał. Wystarczy, że przyjrzy się pan temu, co nam trudno zobaczyć, i podzieli się z nami swoją opinią. Co proponujecie mi w zamian? Pieniądze? Nie. Pieniądze mnie nie interesują. Zarabiam teraz więcej niż potrzebuję. To może chciałby pan, żeby pańskie artykuły ukazywały się również w prasie brytyjskiej i amerykańskiej? Brzmi nieźle, ale dlaczego wybraliście akurat mnie? Już mówiłem, uważamy pana za sojusznika. Nie musi pan odpowiadać od razu. Umówmy się, że jutro będę na pana czekał na dworcu. Wybroniłeś się, jesteś wolny. Niemiecki wywiad uznał w końcu, że Frankheimer nie został podwójnym agentem, nie zdradził ojczyzny, nie pracuje dla Francuzów. Wrócę teraz do Paryża? To niemożliwe. Zostaniesz w Niemczech. Jako szpieg jesteś spalony. Oddasz się do dyspozycji generała Kellera, który nadzoruje pracę jeńców podrabiających dokumenty. Jutro wyruszasz do Berlina. Co pan nam odpowie? Pociąg do Paryża odjeżdża ze stacją Del Nord. Gonzalo spotyka Anglika na peronie. Zgadzam się. Bardzo się cieszymy. W Paryżu skontaktuje się z panem nasz agent. Przez jakieś 2 tygodnie będzie pana wprowadzał w szczegóły. Tymczasem proszę prowadzić normalne życie. Pisać. W porządku. Udanej podróży. I witamy po stronie zwycięzców. Już nie mogę. Napijemy się tu gdzieś kawy? Ani Alvaro, ani Blanka nie znali wcześniej Wiednia. Wojna nie sprzyja turystyce. Niemniej obeszli Innerstadt i przespacerowali się po ringu, wytyczonej w połowie XIX wieku w miejscu dawnych murów obronnych alei, wzdłuż której stoi wiele ważnych i pięknych budynków. Niemniej nawet przepyszny tort Sachera, podawany w cukierni Demel, która spiera się o prawo do nazwy tego rarytasu, z położonym na tyłach opery hotelem Sacher, nie jest w stanie pocieszyć Alvara i Blanki po okropnej wizycie w Mauthausen. Ale nie mówmy o tym więcej. To nasz ostatni wieczór. Cieszysz się, że wracasz do domu? Cieszę się, że odpocznę. Zobaczę rodziców i Alicję, wrócę do biura. A ja z chęcią już zawsze bym tak podróżował. Zajadając się tortami w Wiedniu, pijąc szampana w Paryżu, podlewając berlińskie kiełbaski piwem. Czyli najchętniej byś się bez przerwy obżerał. Tak, ale razem z tobą. Tylko z tobą. W takim razie i ja nie miałabym nic przeciwko. Z trudem nad sobą panują. By nie zrobić z siebie przedstawienia od razu w cukierni, ani potem na ulicy, w drodze do luksusowego Grand Hotelu, gdzie się zatrzymali, ani też w recepcji. Zaczynają się całować dopiero w pokoju Blanki. Nie wiem, czy powinniśmy. Wszystko mi jedno, co powinniśmy, a czego nie. Przez chwilę Blanka widzi przed sobą twarz Manuela, lecz szybko odgania to wyobrażenie. Jakaż to radość mieć cię znowu w domu. Ledwie kilka godzin po przyjeździe do Madrytu Alvaro spotyka się z Alfonsem XIII, by zdać mu szczegółową relację z ponad dwumiesięcznej podróży po Europie. Jest niedziela i panowie zasiadają we dwóch do śniadania w prywatnych apartamentach monarchy. No to opowiadaj. O rzeczach najważniejszych na bieżąco donosiłem w listach, Wasza Królewska Mość. Tak, król otrzymywał pocztą dyplomatyczną raporty ze spotkań, negocjacji i inspekcji w obozach jenieckich. Niemniej najgorszy z istniejących obozów odwiedziliśmy dopiero przed kilkoma dniami i nie zdążyłem go Waszej Królewskiej Mości opisać. Chodzi o Mauthausen. Koszmarne miejsce, prawdziwe piekło na ziemi. To w Niemczech. Nie, w Austrii, niedaleko Linzu. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z podobnym barbarzyństwem. Tamtejsze warunki da się chyba porównać tylko z tymi, w jakich przetrzymywani są Niemcy w Rosji, bo słyszałem, że zwłaszcza na Syberii sytuacja wygląda naprawdę tragicznie. Ale i w Mauthausen można odnieść wrażenie, że co po niektórzy wyżywają się na jeńcach za całe zło wojny. Wystosujemy w tej sprawie oficjalną petycję. Jak najbardziej, Wasza Królewska Mość. Tylko, że to nic nie da. Europa właściwie leży w gruzach. Prasowe doniesienia w ogóle nie pozwalają wyobrazić sobie skali zniszczeń. Świat zwariował. Powinniście byli mnie zawiadomić, wysłać mi telegram, przecież od razu bym wróciła. Wieść o zaginięciu Alicji przeraziła Blankę bardziej niż wszystkie okropieństwa wojny. W dodatku policja nic nie wie o mężczyźnie, który małą uprowadził. Nikt poza nią go nie widział. Policja pytała mnie o ewentualnych wrogów, ale powiedziałem im, że chyba nikt mi aż tak źle nie życzy, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Manuel, który też wyszedł przywitać Blankę na dworcu, teraz je u markizostwa obiad. Zanim poszukiwania na dobre się rozpoczęły, Alicja wróciła do domu. Właściwie nic nie wiadomo. Może ktoś się po prostu pomylił i uprowadził nie to dziecko, które zamierzał. Już się chyba tego nie dowiemy. Blanka z niepokojem myśli o tym, że ona, owszem, ma wroga. Carlosa. Ale nie, nawet on nie zdobyłby się na coś takiego. Zresztą po co? Żeby puścić małą wolno? Nie, nie ma sensu wymieniać jego imienia. Ale tak czy owak, trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają Powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mm-hmm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis.